राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 14 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर से दिल्ली आते वक्त रेलगाड़ी में। राम के बिना क्या कर सकते हैं, शरीर के बिना क्या कर सकते हैं, ये सोचो। शरीर के बिना असहाय हो सकता, असहाय होने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। अप्रयत्त क्रिया न हो, असहाय अप्रयत्न हो सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान के शरण हो सकते हैं, भगवान के शरण, असहाय अप्रयत्न हो भगवान के शरण, ये बिना से ही हो सकते हैं। अचाचा रहित अप्रयत्न प्रयत्न रहित कोई भगवान के शरण देखो। संसार का तो निषेध करना है और परमात्मा की विधि करना है। परमात्मा है, संसार नहीं है, तो नहीं को तो निषेध करना है, निषेध करने जाएगा और परमात्मा का विधि करना। परमात्मा है तो परमात्मा के शरण हो सकते हैं और संसार से निषेध हो सकते हैं। तुम संसार प्रत्येक क्षण निवृत्त हो रहा है, संसार हमारा रहता है। जैसे शरीर है, ये शरीर हरदम हट रहा है, जितने जितनी उम्र आ गई है उतना उतना हम कम हो गए हैं। जन्म है उस समय में लंबा समय था, जितना समय जीने में हो गया उतना हम कम हो गया। अब कितना जीना है इसका पता नहीं है, परंतु ये पता है कि इतने वर्ष हमारे बीत गए, हमारे जीने में इतने वर्ष चले गए, इतने वर्ष कम हो गए, इसमें संदेह नहीं। कि बात 30 वर्ष हुआ, 25 वर्ष हुआ, 35 वर्ष हुआ, 40 हुआ, 50 वर्ष हुआ, 60 वर्ष हो गए, तो 60 वर्ष तो जीवन का खत्म हो चुका। अब कितना है बाकी इसका पता नहीं है, परंतु इसका पता पूरा पता है कि 60 वर्ष तो हमारे बीत चुके, खत्म हो चुके। लोगों में ये वहम है कि हम जी रहे हैं, परंतु सच्ची बात ये है कि मर रहे हैं, जी रहे नहीं मर रहे हैं। 60 वर्ष मर गए, 60 वर्ष ही हो गए, 60 वर्ष मर गए, 60 वर्ष कम हो गया जीने में, आगे और कितना पता नहीं। तो संसार, संपूर्ण संसार वाद का अभाव हो रहा है निरंतर। ये सूर्य और चंद्रमा और पहाड़ और पर्वत और पृथ्वी और समुद्र और बड़े बड़े समय, सबकी आयु खत्म हो रही, उम्र जा रही है, ये सब मिट रहे हैं और वो परमात्म तत्व है, वो है वो हमारा है, ये हमारे नहीं है, हमारे से अलग हो रहे हैं, ये सब निरंतर अलग हो रहे हैं और परमात्मा सदा हम साथ रहे, वो हमारा है, उसके सिवाय तुझे हमारी चीज है। हमने गलती ये करी है, जो संसार की है उसको तो हमने अपनी माना है, जो अपनी चीज है उसको पता ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि हमारी चीज है, और है वो परमात्मा है हमारे, है रूप से, सत्ता रूप से है वो हमारे, वो सदा हमारे साथ रहते हैं। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, दिव्य लोकों में जाओ तो साथ में, वो हमारे हैं, वो हमारे से अलग होते ही नहीं। और मिली हुई चीज हमारी नहीं है, शरीर मिला हुआ है, संसार मिला हुआ है, पदार्थ मिले हुए हैं, रुपये पैसे मिले हुए हैं, मिली हुई चीज हमारी नहीं है, मिली हुई बिछड़ने वाली है, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, वो हमारी नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात ही रहो, जो चीज मिली है वो हमें नहीं है, जो हमारे साथ है वो हमारे है, परमात्मा हमारे हैं और हमारे अपने हैं, अपने ये अपना ही है, ये तो बह रही है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे संसार सभी बह रहा है। संसार किसी व्यक्ति का है नहीं, संसार ये वस्तु व्यक्तिगत है ही नहीं, अपने भी चाह रही है और अपने चलती है तो वो तो बहते ही है, अपने चलती है हमारे साथ रहती है, इसको हम अपनी मानते ये गलती है, और परमात्मा है उसको नहीं मानते ये गलती है। परमात्मा सूर्य सदा हमारा है, वो अपने आप है, उसको अपना नहीं मानते ये गलती है, संसार को अपना मानते हैं ये गलती, मिली हुई चीज हमारी नहीं है, मिली हुई चीज को अपनी मानते हैं हमारी है, ये गलती है। मिली हुई तो दूर होने वाली है, शरीर मिला हुआ है दूर होने वाला, मन बुद्धि मिले हुए दूर होने वाली, योग्यता मिली है दूर होने वाली है, बल मिला है वह दूर होने वाला है, ये सब मिले हुए दूर होने वाली, ये हमारे नहीं है, ये हमारे दूर हो रही है। जन्मे तब हमारे साथ में थे, इतना वर्ष हमारे दूर हो, ये हमारी नहीं है, इसको हमारी मानते हैं ये गलती है। जो परमात्मा है वो हमारा है, उसको हमारा नहीं मानते ये गलती है। संसार हमारे से प्रतिक्षण दूर हो रहा है, ये तो एकदम मेरा एकदम आपके साथ में कोई संबंध रखता ही नहीं, अपने दिल में बह रहा है, बस कोई चीज अपनी नहीं है, हुई बल है, योग्यता है, विद्या है आपके पास में, मानव बुद्धि इंद्रिया आदि सब है, आप अपनी मान लें, आसमान लग रही है नहीं अपनी एकदम बह रही है जा रही बड़ी तेजी से हमारे अलग हो रही है इनको हम अपनी मानते हैं ये गलती है और सदा साथ में रहने वाले परमात्मा है वो परमात्मा नरकों में भी साथ में स्वर्ग में भी साथ में वैकुंठ में भी साथ में दिव्य लोकों में भी साथ में सदा साथ में वो हमारे परमात्मा हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है ये खास बात है संसार सुख का सब सारा उम्र भी ज्यादा ज्यादा चली गई है थोड़ी बाकी है कितनी बाकी है तो बात पता नहीं है परंतु अभी जी रहे हैं तो बात मालूम होता है बाकी है वो कम से कम कम करे वो कम हो रही है परमात्मा का साथ है तो परमात्मा को हरदम साथ है हमारे ये हमारे ये हमारे ये हमारे ये हमारे वो अपने ये सब अपना नहीं समझा सीधी सर्वाधी दो जो मिली हुई है वो अपनी नहीं है मिली हुई बिछड़ने वाली मिली बिछड़ने वाली सब ये हमारे है ही नहीं मिली है बिछड़ जाएगी मिली है वो हमारी हो ही मिलती हमारी है वो हमारी है पहले से ही वो ही हमारी है इस वास्ते है वो हमारे है ये नहीं है ये हमारी नहीं है मूल भूल यही है प्रत्येक क्षण में दूर हो रही दूर दूर हो रही किसी क्षण भी साथ नहीं रहती हरदम सही दूर हो रहा बंद दूर रहा मुझे दूर हुई है दुनिया दूर हो रही है प्राण दूर हो रहे हैं सब दूर हो रहे हैं हम परमात्मा के साथ हैं वो कभी दूर नहीं होते दूर हुए नहीं होंगे नहीं हो सकते नहीं दूर होने के भगवान ने सामर्थ्य नहीं सर्वसमर्थ परमात्मा है सर्वसमर्थ पर दूर होने में समर्थ नहीं है हमारा दूर हो जाए ऐसी शक्ति नहीं है भगवान में सब व्यापक सब जगह परिपूर्ण वो दूर कैसे हो कैसे दूर वो हमारे क्यों है वो हमारे हैं ये हमारा नहीं है ये हमारा नहीं है इनको हमारी कह कर बर्ताव कर लो नहीं जैसे गाड़ी हमारी है हम गाड़ी की बदत है गाड़ी हमारी है ऐसे कर दो हमारी नहीं है हरदम सावधान रहो हमारी नहीं हमारी नहीं हमारी नहीं हमारी जितनी संपत्ति दी थी वैभव दिखता है परिवार दिखता है घर दिखता है अपना दिखता है अपना ही मिली हुई हमारी नहीं है, जो मिली है दूर होने वाली है, जो मिली है दूर होने वाली है, दूर। जो है वो हमारे साथ है, वो दूर हो सकते ही नहीं, वो हमारी है। ये तो साथ रह सकती नहीं, वो दूर हो सकते नहीं, पक्की बात है। मैंने कहा ना, मैं तो मेरे बुखार दूसरा रंग हुई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो मेरे बुखार दूसरा रंग हुई। मेरे तो मेरे बुखार दूसरा रंग हुई, मेरे दुबार कह देंगे, वह दूसरा न कोई ये नहीं कहते, दूसरा न कोई, उसे कोई नहीं, उसे दूर उठा, मिला अपना नहीं है, मिला हुआ अपना नहीं, मिला हुआ अपना नहीं, जो हमारे साथ है वो हमारा हमारे साथ जाओ। वो हमारा है, वो अपना है, अपना कभी दूर होते नहीं, कभी दूर हुआ नहीं, कभी दूर हो सकता नहीं, दूर होने कोई सामर्थ्य नहीं, बात अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने किया भी है, मिली हुई को अपने मानते हैं, मिली हुई, और जो है उसको अपना नहीं मानते, मिली हुई को अपना मानते हैं, मिली हुई अपनी नहीं है। अपने है मैं सिख रहे है, शुद्ध निर्मल स्वच्छ निर्विकार, वो आत्म ब्रह्मा है, और ये सब मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इसमें सिद्ध है तो बोलो कोई बात। जब सत्ता है और व्यापक है, तो मैं स्वयं में ही व्यापक हूँ, इसलिए मेरे में जो अलगाव द्वेत हुआ है, वासुदेव सर्वम है, तो मैं भी वासुदेव से फिर अलग तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं, मैं भी तो फिर वासुदेव की ही मतलब उसकी छाया हूँ, अंत सुनूंग, जो कुछ हूँ, तो इसमें स्वीकृति सबसे बड़ी बात भी है। साधन तो फिर प्रकृति में हो जाएंगे, अब सोचे कुछ नहीं, बिचरा एकता करोगे तो भी वो बड़े बड़े होगा। महाराज एक ना करेंगे, एक ना करो तो बनावटी होगा, बनावटी होगा, फेम ही होगा, वो तो है, तो स्वयं ही है, वो तो खुद भी तो है। तो वो जो लेख है उसमें ये बात आई है, शरणानंद जी ने कहा है कि जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये जीव संज्ञा कब तक है महाराज जी? मानव तक, मानव तब तक, या जब तक प्रकृति से उसका कोई संबंध लगाव कोई है तब तक जीव है, नहीं तो वो तो स्वयं ब्रह्म ही है। बंदो विशेष ताते कहिए जीव, बंदो विशेष ताते कहिए जीव, अलग अजूनी आप है या नैरो थी अलग है, अलग अलग अजूनी आप है, अलग है, अलग है, अजूनी है, देखो जन्म को नहीं, जन्म को नहीं, आप इसमें मुझे गुस्से तुम जाए। बड़ी सीधी सादी बात, बड़ी अच्छी बात थी। आज पहली बार आपने फरमाया कि शरीर के बिना हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा जितना अभ्यास है कि रुचि है वो शरीर के लेके और उसके ही माध्यम से हो रहा है सारा। तो ये एक आज जैसे आपने फरमाया, मैंने तो पहली बार सुना है, मैंने फरमाया होगा कि हम शरीर के बिना क्या कर सकते हैं, तो हमारा तो जवाब ये होता है कि हम शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपने ये भी करवाया कि शरीर के बिना हम ऐसा एक क्रिया हो सकते, और वो हमारा स्वरूप है, वो हमें स्थिति है, तो इसमें करना तो कुछ रहा ही नहीं, करना करना तो जड़ में शरीर में ही है। है वो है, ये नहीं है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। तो अब हैर में है में स्थित हूँ, ये तो हम विवेक से ज्ञान से मतलब इसको जान लिया, और अब इसके बाद में मैं भगवान का उपलब्धि तो अब शुरू ही ना रहा है, मतलब वो उनसे प्रेम करने के लिए उसको वर्तमान करने के लिए अपनी अवस्था को उसने द्वेत में परिणित किया है, बदला है, वैसे द्वेत तो है तो नहीं। तो कई बार ये जो भक्ति पार की बात आती है ना, इस बात को ऐसी उठाते हैं महाराज जी जैसे गड्ढे के सिर से सींग उठा जैसे, इतनी उपेक्षा कर देते हैं इस बात की, उपेक्षा कर देते महाराज जी। ये तो ज्ञान वार्यों की बात है, ज्ञान की बात करते हो आप, भक्ति की बात करो तो महाराज जी इसके भक्ति जब है तो इसे भक्ति अलग कहाँ होगी, अगर पहले मैं अपने को जान लूँ और फिर उनको अगर मान लूँ उनका हो जाऊँ तो ये भक्ति इन्हें शुरू नहीं हुई महाराज जी। ये रात को हम 12 साठ में दो बात होती है, एक भगवान के साथ में हो करके एक हो जाता है, और अपनी याद होती है तो अपना वो अलग होता है। हाँ। जब भगवान की तरफ ही बीते हुए तो भगवान ही रहे, अपना नहीं रहे, नहीं रहे, अपने अस्तित्व ही नहीं रहे। अपने रहे, अपने जब हुआ तो अपने हुआ, तो हुआ वह भक्त मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, और फिर भगवान एक ही है, तो ये योग वियोग, योग वियोग होता जाता है भक्ति में, योग वियोग होता है, इससे बढ़ता प्रेम बढ़ता है, इससे प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ते हैं। हाँ। उसमें कोई हलचल सी होती है, और सिर्फ स्वरूप में स्थित रहे तो वो एक अपनी एक स्थिति में अवस्था में उसमें अखंड रस नहीं है। अब वो ज्ञान मार्ग में तो वो एक स्थिर नहीं होता, वहां से नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता उसे, कोई होता है, और भक्ति में यह होता है अलग बना होता है, पर एक हो जाता है, एक होता अलग होता है, ये बार बार होने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो इसमें महाराज भक्ति में भी एक स्वीकृति भी हुई है, क्रिया तो यहाँ भी कुछ नहीं है। अब हमने जो भक्ति का रूप दिया है ना सारा ही, वो फिर भी इसको क्रिया रूप से ही लिया है। अगर मैं भगवान का हूं तो शरीर भी भगवान का हो गया, इसको भी अगर भगवान के नाते सभी क्रियाओं में उसी की मतलब दृष्टि भाव दे के अगर करें तो ये सारी भक्ति होगी, सब एक ही हुई। अंदर सुख हो जाओ, सुख ये जो महाराज जी कहने की बात है, ये वेग है या उसको इस तरीके से विवेचन का रस है? रस है, रस है, रस है। योग वियोग, योग वियोग, योग वियोग, ये प्रवृत्ति है। योग वियोग नहीं, और एक रस है वो ज्ञान है, ज्ञान का अखंड रस है, और भक्ति का अनंत रस है। अंतर्यात वर्तमान प्रदेश वर्तमान बातें। कई बार महाराज जी जैसे साधक को यूं लगे कि जैसे मैं चेतन सत्ता रूप से और जिसमें स्थिर भी होता है, कुछ बाद में अचानक जैसे देह भाव आ जाता है, तो यहाँ ये महाराज जी मतलब बात जैसे हमने सीखी है या सुनी है, मतलब यहाँ बोध नहीं हुआ है, और वैसे आप फरमाते हो ज्ञान के टुकड़े नहीं होते, तो ज्ञान के टुकड़े नहीं होते तो ये बात कहाँ लागू होती है? यही कि अगर मैं चेतन हूँ तो फिर मेरे में भाव क्यों आया, तो ये ज्ञान का टुकड़ा यही हो? वो टुकड़ा दिखे है, टुकड़ा है नहीं, टुकड़ा तो नहीं है, ज्ञान के टुकड़े नहीं होते, तो ज्ञान के टुकड़े नहीं होते तो मतलब सत्ता में कभी कोई विकार नहीं आता, वो उसकी सत्ता विद्यमान है और उसका हमेशा बोध रहे, ये तो ज्ञान है। इसके टुकड़े क्या होंगे? पर हम कहते हैं जैसे बोध हो गया और हमारी देह में स्थिति चली गई, जैसे शरीर अस्वस्थ है और उसकी तरफ ख्याल चला गया, तो वहां जाके तो हमारी बात कब्जे से हट गई, वो उसी से वियोग होता है, शरीर के साथ में संयोग मानने से उस परमात्म तत्व से वियोग होता है, और उस विश्व परमात्मा की तरफ वृत्ति जाते थे योग हो जाता है, हैपन से उतना वो परिचिंता होगी, वो योग भी योग, योग भी योग, योग भी योग, इससे वर्तमान है। आज मनमोहन जी से काफी देर बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मतलब ये अब ये पीड़ा भी श्रेणी में आती है और मालूम पड़ता है विकास होता है, और पहले ये है कि स्थिति नहीं होने से इसी शरीर में मतलब एक वो हलचल हो जाती है, तो ये साधक की समझ से तो ये अवस्था नहीं मिलती, इसमें क्या होता है कैसे होता है भगवान जाने, अशुभ हो जाए तो वो ना माफ साफ होता है, माफ साफ तो कोई महाराज जी कोई समय कोई अवधि कोई स्थान व्यवस्था तो है ही नहीं, जितना जब हो सके अच्छा इसी लेख में ऐसा के साथ महाराज जी एक किंचन शब्द आया है, एक किंचन वो समझ में नहीं आया, एक किंचन का पूरा सही क्या तात्पर्य है, क्या भाव ले रहे हैं चिंतन का? अखंड अखंड सबका भाव बना, कुछ भी नहीं मेरा, कुछ नहीं मतलब ये है, हाँ मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ये है चिंतन होना, मेरा कुछ नहीं मैं कुछ नहीं, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ये ये जो जिंदा मरने वाली बात है ये एक इंजन हो रही है, प्राण थोड़ी निकल गए। अभी महाराज जी कल चलने की जब बात आई मैं, कल चलने की बात आई मैं, तो मेरे से डीसी ऑफिस में पूछा क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मरने के लिए जा रहा हूँ। बोले यहीं मर जाओ, यहाँ तो मरूंगा नहीं, यहाँ तो हत्या हो जाएगी, मेरी आत्महत्या हो जाएगी, यहाँ नहीं मरूंगा, जेठ नहीं मरे वहाँ जाके मरूंगा। कल्याण जिसका नाम है मतलब जीता प्रेस कल्याण, मतलब उसका वहाँ कल्याण होता है, वो स्थान है, वहाँ जाके मरूंगा। अच्छा तो मर जाओगे तो फिर आपका शेष जीवन का क्या होगा? तो मैं घर वालों से कहते जाऊंगा कि भाई देखो मैं मरने जा रहा हूँ और मर गया हूँ तुम्हारी तरफ से, और आ जाऊं तो डरना मत, मैं मेहमान बन के आऊंगा, मेहमान बन के आऊंगा, मालिक बन के जीऊंगा। तो नारायण जी महाराज ने कहा कि कल शीतल में विलक्षण प्रवचन हुआ, जो महाराज जी ऐसी बात कहते नहीं है और आप थे नहीं, मैं कल नहीं था, तो मतलब इतना विलक्षण है सत्संग हुआ कल का। मैं तो तैयारी में लग रहा था, हड़बड़ा आठ में, मैं कहा शाम को चलना, यात्रा कभी की नहीं, पहला ही अवसर है, घर से निकला नहीं, तो जैसे बच्चा कभी गाड़ी चढ़ता नहीं, बाहर नहीं जाता तो हलचल होती है, गाड़ी आती है तो अंदर वो लघु शंका सी होती है, गाड़ी आ रही है ऐसे में क्या। तो मैं तो इस चिंता में था, मैं जब जाना है मरना है तैयारी पूरी करने, सामान पीछे कोई रहे नहीं, इनका भी तो कबीर सुनो भाई साधो उपराड़ी लेडी तो जी महाराज जी काई तो जोर आयो और किया लंबो हो, आ उपराड़ी को नहीं, फिर आप फरमाया करो कि ओ देखो विवेक मार गए।